I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men i de østlige egne i perioder mere skyde med mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Temperaturerne ligger mellem 23 og 28 grader. I aften og i nat mest skyde, også med enkelte regn eller tordenbyer, især på Bornholm. Temperaturerne vil falde til mellem 17 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Så er det mig en kæmpe stor ære for allersidste gang, i hvert fald i år, at byde velkommen til Antidemokratisk Festival. Det er sådan, at vi i selskab med alle jer i de sidste 5 uger har prøvet at stabe den her festival på benene, fordi at danskerne har mistet troen på demokratiet. Er det ikke rigtigt? Ja. Vi sidder inde i gårdhaven på Charlottenborg, lige ved den dejlige café og Charlottenborg Kunsthal. Og vi er omkring en 100 mennesker, vil jeg tro. Og der kommer flere hele tiden. 200 mennesker. Måske 300. Og du er velkommen til at komme herind. Vi sender hele dagen. Rasmus? Ja, jamen jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til jer alle sammen. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se, hvordan antidemokrater egentlig så ud. Og jeg kan konstatere, det ligner ganske almindelige mennesker. Sådan alt i alt. Der er ikke nogen med hanekam, der er ikke nogen med sort make-up, der er ikke nogen, der har kastet brosten. Det er altså ganske almindelige mennesker, der åbenbart stiller sig kritisk over for demokratiet. Velkommen til alle jer, der er kommet her, og velkommen til alle lytterne, der sidder og lytter med derude. Vi er meget glade for, at det lykkedes at komme så langt, for det har jo været en... Altså som man siger om alting nu om dagen, så har det været en rejse. Som startede for 5 uger siden, en meget lang rejse, hvor vi tændte for radioen. Hvis jeg lige må afbryde, så vil jeg lige sige, at der er rosé. Der er rosé heroppe på bordet. Hvis man har lyst til at få et glas lækker rosé, så kan man bare defilere langsomt op ad trappen her og gå op og tage et glas. Er der nogen, der vil være den første til at gå op og tage et glas? Ja, ja. Frans Frydendal springer op som trold af en æske. Det er på vej godt. Op for at hente glas svalende rosé. Jeg vil lige sige til alle. Nu afbryder jeg lige, Rasmus. Det er bare fordi okay. Ikke nok med, at vi selvfølgelig står på den her scene inde på Charlottenborg i hjertet af København, så sender vi også de næste 2 timer live på landsdækkende radio, Radio 24/7, så alle ude i det herlige sommerland, de kan få hørt nogle antidemokratiske eller demokratikritiske synspunkter. Så er den på plads, ikke? Jo. Kommer nogen op og tager et glas rosé? Men altså, det har været en rejse. Altså, fra vi første gang satte os ind i studiet, til vi nu står her, der er jo gået en rum tid, og det har været en rejse. En lang rejse på 5 uger. Det har virkelig været en rejse. Jeg ved ikke, hvad det dækker under helt præcist, men det føles som en rejse. Jeg vil sige, at vi også var meget heldige med vejret, Rasmus. Vi har været rigtig heldige med vejret. Det er faktisk det er nok det, vi har været mest nervøse over. Det er ikke en fugtig varme. Nej, det er ikke en fugtig varme. Altså, det er en mere tør varme, som man kender dernede sydpå. Ja, fra. Men så vidt jeg har forstået på DMI, så er det altså også en varme, der kommer nede sydfra. Sydøst. Sydøstenvind, der kommer fra Rusland. Ja, og så kan man mærke, at der er sådan en svale brise i luften også. Det er, og det er også skønt. Virkelig skønt. Det gør, at der heller ikke er så mange insekter. Ja, det er altså dejligt. Det er frygteligt med insekter. Ja. Der er 2 ting, der kan få insekter til at forsvinde. Det ene, det er regn. En ordentlig skylle. Og det andet, det er et lettere vindpust. Og det er altså det, vi er så velsignet af, at der faktisk er her i dag. Nu synes jeg, at vi skal forklare lidt om programmet. Programmet hænger over på Godix hypermoderne vakuum-toiletvogne. Man kan se dem rundt omkring. Men lidt om, hvad der skal ske i dag. Lidt vi er i gang med nu, det er at byde velkommen. Det er det første punkt på dagsordenen. Klokken omkring om 20 minutter, så vil Claus Ankersen, poeten, komme op og åbne ballet med sin brandtale. Og det var et kæmpe hit, den brandtale, da vi sendte den i radioen. Folk skrev ind, hvor kan vi høre den? Hvem er Claus Ankersen? Hvor høj er han? Hvor gammel er han? Hvad er hans yndlingsfarve? alle de her forskellige ting, og han vil komme herop og virkelig sætte fod i fejemøde for os alle sammen. Umiddelbart derefter, så tager vi ligesom sådan en indledende snak om politisk innovation, og det vil være ved Lasse Birk Olsen, han vil tale om, hvordan man kan finde på nye samfundsstrukturer i nogle, både den virtuelle verden og i den rigtige verden. Og til det formål, så har han faktisk inde i kunsthallen, lige til venstre, jeg ved ikke om helt om den er oppe at køre endnu, der har han en topmoderne virtual reality simulator derinde, som man kan gå ind og prøve, hvis man vil. Det er noget, der hedder en Oculus Rift DK2. Jeg ved ikke mere end det. Men det havde det ikke været, fordi du stod her lige nu, så ville du stå derinde som en lille sulten barn foran en slikbutik, som du har gjort så mange gange før. Det er, fordi jeg har et så kedeligt liv, at det er meget godt at komme ind i den virtuelle verden en gang imellem. Og flygte fra det. Bagefter kontroversielle taler, Anjem Choudhary, islamisten fra Storbritannien. Han kommer, og på det tidspunkt, der kommer lige nogle praktiske informationer med hensyn til øllet. Det er, at der vil der blive lukket ned for udskænkning af øl i det kvarter, Anjem taler. Han er ikke glad for, at der bliver solgt øl der, hvor han skal tale. Det er bare lige noget praktisk. Og så bagefter, så bliver øllet frigivet. Og ja, er det en klovn, der kommer der? Der kommer en ballonklovn, Tutu. Kommer, og det er sådan, at alle dem, der sidder og hører radio nu, tag jeres børn med herind. Fordi at Tutu, hun er ved at eksplodere af spænding for at finde et barn. Der er ikke nogen. Er der nogen børn? Min datter er her et eller andet sted. Hvor er din datter henne? Jeg ved det ikke. Hun er meget lille. Så hun står derovre. Tutu, okay. Over til Rasmus' datter. Frans Frydendal, manden, som sprang op for at få et glas rosé som den første, han er jo sociokrat. Og han vil senere heroppe på scenen forsøge at løse et dilemma eller en tvist, som nogle af jer publikummer måtte have ved hjælp af en sociokratisk model. Og vi deltager selv i den, men hvis der er nogen, der ligger inde med et dilemma, har et problem, noget de skal have løst, så kom lige op og prik enten mig eller Frederik på skulderen på et tidspunkt. Og så ikke mens vi er her, men mens vi er nede blandt de andre. Så kommer jeg op på scenen med jeres dilemma, og så løser vi det i løbet af... Vi kalder det Frans og frustrationerne. Lidt eller Mads og Monopolet. Man skal forestille sig en konstruktiv udgave af Mads og Monopolet. Det er sådan set det er. Fordi Frans var jo inde i studiet, og da vi skulle beslutte, hvor festivalen skulle ligge, og valget faldt på det her. Og jeg har aldrig i mit liv været med til en mere ukompliceret beslutningsproces. Det gik lynhurtigt. Det tog der var ikke så meget diskussion frem og tilbage. Det var bare sak, sak, sak, og der har ikke været noget brok siden. Så hvis man sidder ind med et dilemma, det kan være en ægteskabelig krise, det kan være, måske skal jeg sende mit barn på kostskole, skal jeg det ene og det andet, så kom op eller prik til os og sige, vi vil godt lige have løst vores dilemma, Frans Frydendal, sociokraten. Så kan vi fortælle, at der er blevet tændt op i grillen lige herover. Det er caféen Charlottenborg, der står og styrer den. Og lige nu, der er der lækre grillede majs på grillen, men senere i aften klokken, eller i eftermiddag klokken 17, der kommer der også noget grillmad på. Der kommer faktisk lækker kartoffelsalat af nye danske kartofler med flankstik ovenpå. Vi vil jo rigtig gerne have givet det gratis til alle sammen, men så mange armbånd har vi altså desværre ikke lige fået solgt. Men man kan stadig købe. Man kan stadig købe. Og det, ja, det kan man derovre, ikke? Ja, lige herover, hvor man også køber øl. Når man køber en fadøl, så kan man også lige købe et armbånd. Og det koster 50 kroner, og har man sådan et på, så kan man få 2 for 1 pris inde på museet. Man må altså tage en gratis ven eller sin mormor med ind på museet. Og det kan også være et ung menneske. Det kan det også være. Kunstinteresseret menneske. Ja, så det går til et godt formål. Ja. Hvad skal vi ellers sige, Frederik? Vi skal sige, jo, den her, der er en lille gårdhave herinde til venstre. Den skal I lige være lidt ops på. Hvis man går derind på det forkerte tidspunkt, kan man blive lukket inden. Ja, klokken 17, der lukker porten der. Så hvis man har nogle børn med, som sover i barnevogn, så er det ikke der, man skal lægge dem til at sove. Det, man kommer ikke til at få adgang til dem senere. Så sig lige til hinanden. Måske lige, hvis det er et barn, så kan vi måske godt. Men det er mega besværligt for os, hvis vi skal ringe til nogen og få dem til at åbne. Så lad være med at lægge jeres børn til at sove derinde. Jeg vil gerne lige have lov til at sige nu, fordi at vi er jo selvfølgelig mange samlet her på Charlottenborg, i gårhaven Nyhavn 2, helt op i Nyhavn. Men der sidder jo altså også en masse danskere derude ved radioen og lytter med, så derfor så til alle jer, det I lytter til, det er verdens første antidemokratiske festival, ADF. Ja, og der er en masse mennesker, der er kommet flere, det er så godt. Og vi har jo lovet gratis øl til folk, og det kommer der også. Indtil videre, så bliver de solgt, og de er billige til 35 kroner. Og lige så snart Anjem, han er færdig med at tale klokken 15.25, så flyder øllet herover fra gratis, så længe lager haves. Og så er der selvfølgelig også dejlig rosé. Hvad skal vi ellers sige, Frederik? Toiletterne, de er dernede. Ja. Så er der en lille ting. Jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at sige, men bare lige for en sikkerheds skyld. Der kommer en masse forskellige mennesker med en masse forskellige spændende holdninger. Og jeg tror ikke, det er nødvendigt at sige, men buråb og sådan noget der, det behøver vi ikke lige i dag. Det er en åbensindet, konstruktiv festival. Det er så, ikke 1. maj, det her. Jeg havde også skulle sige det, men det er bare sådan, ja, så er det sagt i hvert fald. Men Rasmus, hvad har du egentlig tænkt dig at gøre, hvis der nu er nogen alligevel, som er nogle uromager? Jo, Frederik, hvis der er nogle uromager derude, eller hvis der er en taler, der lige går lidt over tiden, hver taler har jo et kvarter. Hvis de går over den tid, så kommer jeg efter dem med den her kinky pisk fra alov.dk. Hvad kan man finde inde på alov.dk? Er det ikke bare sådan noget tabubelagt sexlegetøj? Det skulle man tro, men det foregår altså i meget stille og rolige og meget let tilgængelige omgivelser på internettet inde på deres side, alov.dk. Der kan man finde alt muligt spændende sexlegetøj, som virkelig kan sætte fod under sexlivet derhjemme. Er dit meget kedelige sexliv så blevet bedre, siden du har opdaget alov.dk? Det må jeg sige, det er. Jeg fandt en rigtig spændende sexgynge på alov.dk, som vi har brugt flittigt hjemme hos os, lige siden vi første gang opdagede alov.dk. Nå. Hvad med dig, Frederik? Jeg har glemt min X-smoke. Det er derfor, jeg er lidt nervøs. Jeg er jo gået over til e-cigaretter. E-cigaretten, den bløde, dejlige, runde smag af X-Smoke e-cigaretter, har givet mig min virilitet tilbage. Jeg har fået tykkere hår. Jeg er blevet en lille smule slankere. Jeg har fået mere hår på benene. Ja, det har du. Og fået klare syn, klare øjne. Men jeg kan simpelthen ikke huske, Frederik, der er ikke nikotin i dem, fordi det er jo lovligt her i Danmark, ikke? Jo, det er der. Du kan få din nikotinbehov stillet ved en X-Smoke, fordi det bliver nemlig solgt fra Tyskland. Så det, man skal gøre, det er, at man skal gå ind på www.xsmoke.dk. Nu kan jeg ikke huske, DK, tror jeg, det er. Eller com.dk. com-dk. Nu mister vi alle vores penge for dem, Rasmus. Du nægter de at betale. Det er jo det, at det er vores sponsorer, vi netop har nævnt her. Uden dem, så havde vi altså ikke kunnet give gratis alkohol i dag, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for. Og så skal vi selvfølgelig også huske Kim Godik. Den almægtige Kim Godik. Frelseren. Frelseren har toiletvognen, så scenen skaber, har været forbi med to ufattelig søde østeuropæiske håndværkere tidligere, og sat hele baduljen op fra klokken 8 i morges, og har leveret det hele kvitterfrit. Skal vi ikke lige give den almægtige Kim Godik en hånd? Og man kan altså forsøge, hvis man skal forrette sin nødtøft, og gøre det i en af Kim Godiks topmoderne nye vakuum-toiletvogne. Den bruger 95% mindre vand end en sædvanlig toiletvogn. Og jeg har simpelthen giv ham en hånd for det. Ja. Lige om lidt, der sætter vi festivalen i gang med den første taler, som er digteren Claus Ankersen, som vil optræde her med sin brandtale. Men inden da, så skal vi præsentere nogen, som har hjulpet os. De kom ind fra sidelinjen allerede i dag 2, tror jeg, og hjalp os med at få lavet en officiel festival-slagsang. Ja. Og det havde jo været fantastisk, hvis de kunne komme op på scenen her og spille det nummer. Der var lidt med økonomien der, for vi var nødt til at prioritere, om vi skulle have gratis alkohol, eller om vi skulle aflønne Mojo Mokkas. Og så valgte vi altså desværre alkoholen. Og det tror jeg altså også, I er glade for. Ja. Men altså, Mojo Mokkas, de kommer og... eller de kommer ikke, men de, vi vil spille deres sang her, som hedder Hustlerens Blues, som er Antidemokratisk Festivals officielle slagsang. Ja, og så fordi vi sender i radioen, så vil der jo være lidt musik en gang imellem, og det prøver vi at lægge, mens der er nyheder, det er der hver klokken helt. Og selvfølgelig så slutter festivalen jo ikke her, når den sidste taler, som er Per Smidl, har talt om velfærdets offerblod klokken 20 minutter i 6. Så kommer der musik, så kommer der DJ's, så kommer der Nørrebro rapper, så kommer der multikunstneren EE kommer. Det bliver en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor fest. Og hvis man skulle blive lidt pækkig, så er der altså mad der på grillen, og man kan også bestille mad inde i Café Charlottenborg. Og hvis du sidder derude og lytter med lige nu, kom ned. Der er skide hyggeligt. Charlottenborgs gårdhave, Nyhavn 2. Må vi høre? Kom så! Hey! Men så tror jeg faktisk, vi er klar til at skyde Antidemokratisk Festival 2014 i gang. Og jeg letter på pisken for at love og siger... Værsgo. Ah... Jeg ser demokrati som et godt alibi til at stille min sult for mit magteufori. Scenen den er sat, al moral er forladt. Debat. Hold nu kæft noget pjat. Hvis den røde siger dit, så siger den blå dat. Har altid vidst, hvem jeg stemmer på. Du kan træffe et valg, du kan høre vores kald. Håbet virker dødt, horisonten er smal. Så tag og kom til Mojo Mokka med Hustlons Blues. Yeah! Giv dem en kæmpe hånd. De sidder nede på Lolland et eller andet sted lige nu og hører radio. Og hvis du også sidder og hører radio derude, så er det her live fra Antidemokratisk Festival 2014 i Charlottenborg. Kan vi lige høre, hvor mange mennesker der er herinde? Hey! Perfekt. Rasmus? Ja, så er det faktisk ved at være blevet tid til, at vi får præsenteret dagens... Oh, jeg skal lige sige, hvis man gerne vil have et glas rosé mere, så kan man bare få det. Hvis man har fået et glas allerede, så tag lige det tomme glas med op. Den er endnu koldere, end den var før nu. Der kommer en allerede der. Det er godt. Så kan, du bare... så kan jeg godt få lov at præsentere. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens første taler. Han hedder Claus Ankersen, og han er digter, og han har skrevet en brandtale, som han allerede har fremført en gang i radioprogrammet. Men på grund af den store popularitet bag den her tale, med den her tale, så vil Claus altså komme op og fremføre brandtalen en gang til. Skal vi lige byde ham velkommen? Velkommen til Claus. Og jeg vil lige sige, at hvis man har lyst til at give sin gode medråb med undervejs, så synes jeg bare, at man skal gøre det og give den gas. Værsgo, Claus Ankersen. Tak for det. Hej med jer. Sådan der. Det er godt, der er noget liv. Det er der jo gerne, når solen skinner, men fordi solen skinner, det er så dejligt i dag, så skal vores magtfuldkommende magthaver også have en lille brandtale med på vejen, når den lyder sådan her. Hvor meget skal der til, før I lytter til os? Hvor mange gummikugler skal smadre, hvor mange kraveben? Hvor mange tons vand og hvor meget saltsyre skal fyldes i kanonerne på jeres pansrede indsatsvogne? Hvor mange mennesker skal på gaden, før I indser, at vi vil have tingene lavet om? Verden brænder, men I tæller penge og snakker vækstrater. Polerne smelter, oceanerne dør, regnskoven forsvinder, I tæller knapper og leger med kuglerammer. Anført af forretningstroldmand i ceremonielle habiter. Luften er giftig, I ved det godt. Men det er lovligt, og hvis ikke det er lovligt, så står solen ikke op i morgen, truer I. Hvis bankerne går ned, står solen ikke op i morgen, truer I. Så bomuldsgarnet om rullestegen skal lige skiftes ud med pigtråd og stålvejer og strammes lidt hårdere og lidt hårdere. Det må vi forstå. Det værste er, at det er løgn. Det er det, man kalder en red herring. Det er en afledningsmanøvre. Det er klassisk politik. Hvis ikke vi lader jer spille os ud mod hinanden, så står solen ikke op i morgen, truer I. Det kommer fra udlandet, truer I. Det er de andres skyld, truer I. Det er statskundskabslærer på første dag. Indrigspolitiske problemer afværges bedst via ydre fjender. Og hvis ikke der er ydre fjender, så må man skabe dem selv. Det er de andres skyld, truer Erdogan. Det er de andres skyld, truer Putin. Det er de andres skyld, truer Obama og Helle. De andres, det er altid de andres. Det er de venstreorienterede skyld. Det er konspirationsteoretikernes skyld. De samfundsnedbrydende anarkisters, døgenægternes, dagdrivernes, drømmenes og drankernes skyld. At solen ikke står op i morgen, og på særligt onde dage, truer de, det er din egen skyld. Det er dit eget valg. Det er din skyld, hvis solen ikke står op i morgen. Så du må hellere makke ret, truer de. Du må hellere passe dit arbejde og svare end hver sit, truer de. Og gå lige hjem i din opbevaringsenhed uden svinkeærner. Tænde for dit elektroniske drømmespejl og fylde dig med giftig fedt og sukker og glæde dig over, at naboen har det værre, end du selv har. Og så ellers håbe på, at solen den står op i morgen. Man kunne fristes til at tro, at det politiske apparat egentlig kun eksisterer for at skabe illusionen om medbestemmelse hos slaverne og opretholde magtens status quo, så magthaver verden over forbliver magthaver og kan gøre lige, hvad de vil. Og det, de vil, det er at lege med kuglerammer og skrabe lavkage til sig som små børn med jernkroner i deres luksuskravlegårde med vagtværn og private hære og nul vindmøller i egen baghave. Men se, det ville jo være en konspirationsteori, hvis man sagde sådan noget, ville det ikke. Hvis ikke vi makker ret, står solen ikke i morgen, truer I. Det er løgn. Det eneste, som er sandt, det er, at de vil gøre hvad som helst for at beholde taburetten. Ligesom fætter Assad vil kusine Erdogan hellere have borgerkrig, end at miste taburetten. Hvor mange skal på gaden? Hvor mange parlamenter skal vi brænde? Hvor mange politikere skal i gabestok?

Kan vi lige høre folkestemningen herinde? Hvor er det perfekt. Hvor er det hjertevarmende. Det er livsbekræftende, Rasmus. Jeg lige for at sige, det er livsbekræftende. Det er faktisk livsbekræftende, og det har også været en rejse. Så det at stå her nu, det er altså en rejse, der er over på en eller anden måde. Ikke? Ja, men nu det er meget varmt. Altså, det må simpelthen ikke blive varmere nu. Nu er det sådan, er også en meget fugtig varme, synes jeg, der pludselig er kommet. Nej, her nu? Ja, nu vinder det lidt. Der kommer lige en vind her en gang imellem. Nu må det heller ikke blive koldere. Rasmus, vi skal videre i talerækken. Jeg vil lige sige, at mens Claus Ankersen holdt sin brandtale, så blev jeg... Jeg var lige inden for at lede efter Lasse Birk Olsen, som var den næste taler. Så blev jeg stoppet af en lidt ældre kvinde, der spurgte, hvornår... men meget charmerende og smuk ældre kvinde, der spurgte, hvornår Iben Tranholm kom på. Ja. Det gør hun så klokken 15:25, og så sagde hun, det der, I lavede med Denise, det der porno, I lavede med hende, det var da lavmålet. Ja. Det var skamfuldt. Og det var, hun har aldrig hørt dårligere radio. Det har hun muligvis ret i. Og det var jo også en fuldstændig fejlslagen salgskampagne, kan man sige. Vi forsøgte at sælge... Altså, jeg har altid hørt, at sex sælger. Det gør det åbenbart ikke. Altså, vi har lavet virale pornofilm. Vi har lavet radioporno som de første, tror jeg. Et helt land opstemt. Men kun 71 gik ind og købte det der armbånd, som vi har til salg. Men man kan stadig nå at købe det, og det kan man herovre ved boden. Det koster 50 kroner, og det er eddersmart. Og vi har også en servietring til i silikone, som man, hvis man har lyst, kan stikke sin penis ind i. Ja. Ja. Der burde ikke være noget farligt ved det i hvert fald. Det er sådan, der er mange mænd, der har det på den måde, at, at de nogle gange kan komme til at tænke, kan jeg egentlig stikke min penis ind i den der ting, der ligger der? Der ved man med de her servietringer, det kan man udmærket godt. Ja. Men det er ikke penisring, det er servietringen. Ja, og de er skide flotte i sort silikone. Politisk innovation. Vores næste taler, Lasse Birk Olsen, han står klar dernede. Og vi havde ham jo i studiet til en snak om seasteading, nye samfund i den virtuelle verden. Jeg håber, han vil tale lidt om det alt sammen. Fordi så vidt jeg forstår dig ret, Lasse, så er du lidt træt af, at der ikke er sket nogen politisk innovation de sidste 300 år. Han nikker. Det er godt. Byd velkommen til Lasse Birk Olsen. Tak. Hvordan kan det være, at hvert år bliver vores computere hurtigere? Vores telefoner mere smarte, vores biler mere sikre, og vores medicin bedre og bedre, mens det politiske system til sydlandene sidder fuldstændig fast. Jeg vil fortælle, hvordan vi inden for de næste 5 år med ny teknologi kan blive politiske iværksættere, så vi kan lave vores egne lande og afprøve 1000 forskellige idéer til nye styreformer, Så i stedet for blot at snakke og stemme om det, så kan vi komme til faktisk at se, hvad der er godt og hvad der virker. Den sidste store nyskabelse inden for politik skal vi efter min mening over 200 år tilbage for at finde, da det moderne demokrati blev skabt med grundlæggelsen af Amerikas Forenede Stater. Det var en stor begivenhed, men siden er der ikke rigtig sket andet, end at Europa og andre dele af verden har kopieret det amerikanske demokratiske eksperiment. Vores politiske system er altså over 200 år gammelt. Tænk, hvis du kørte en bil, der var over 200 år gammel, så ville du køre en hest. Bliver vores biler bedre, fordi at ingeniører er en slags geniale overmennesker, mens politikere bare er dumme og dovne? Jeg kan ikke helt udelukke det sidste, men jeg ved, at ingeniører ikke er overmennesker, men ret almindelige. Forskellen er, at hvor politikere må diskutere, så går ingeniører hver dag på arbejde for at eksperimentere. Kan vi bygge denne her processor med 20 nanometer eller med 30 nanometer? Lad os teste. Virker A eller B bedst mod denne infektion? Lad os teste. Er det nemmest for brugeren, hvis knappen sidder her eller der? Lad os teste, og så finder vi de rigtige svar. Det er simpelthen den videnskabelige metode, der virker. Hypotese, test og konklusion. Og vigtigst af alt, hvis der efter test stadig er uenighed, så kan man forlade projektet og starte op selv som iværksætter for at bevise, at man har ret. Som de fleste andre store opfindelser, så blev jetmotoren opfundet af pragmatiske folk, der prøvede sig frem og faktisk ikke vidste, hvordan det, de lige havde bygget, virkede. Det var først efter, man allerede havde en fungerende jetmotor, at fysikere satte sig ned og opstillede modeller for, hvordan en jetmotor egentlig fysisk kan lade sig gøre. Faktisk lavede forskeren Jacob Smugler i 1966 en undersøgelse af årsagerne til over 900 af de største innovationer de foregående 150 år. Det overraskende resultat var, at ikke en eneste af de over 900 største opfindelser direkte kunne henføres til videnskabelige akademiske opdagelser. Ikke en eneste. I stedet blev alle de store opfindelser gjort af mennesker med et reelt problem, som eksperimenterede sig frem til at finde en praktisk løsning. Politikere i dag kan ikke teste, og de kan ikke eksperimentere. De kan diskutere og diskutere og diskutere. Og vigtigst af alt, hvis man bliver nedstemt, så er det uhyggeligt svært at starte op for sig selv og blive politisk iværksætter. For at blive politisk iværksætter og afprøve sine egne idéer, så skal man starte sit eget land. Så det er meget, meget svært at blive politisk iværksætter. Man kan simpelthen sige, at den videnskabelige metode med hypotese og test anvendes slet ikke i politik. Det er faktisk som om, at renæssancen slet ikke har nået den politiske sfære endnu. Skål. I politik tror vi, at vi kan sidde rundt om et bord og tænke og rationalisere os frem til det gode samfund. Men det kan vi ikke. Et samfund er alt for komplekst til, at det kan modelleres af den menneskelige hjerne eller af den kraftigste supercomputer i verden. Derfor kan vi ikke forudsige, hvad der vil være godt. Vi bliver nødt til at prøve det. Vi bliver nødt til at eksperimentere. Den sidste store politiske innovation, det moderne demokrati, blev netop realiseret, da der var nogle folk, som havde mulighed for at forlade deres hjemland i Europa, sejle over Atlanten og eksperimentere med noget nyt. De amerikanske nybyggere blev politiske iværksættere, og deres succesfulde eksperiment er som bekendt siden blev kopieret af det meste af verden. Men hvorfor tro, at vi skal stoppe der? Hvorfor tro, at det 200 år gamle repræsentative demokrati er det ypperste inden for politisk udvikling? Der er et kendt citat. Demokrati er den værste styreform, der findes, bortset fra alle de andre, vi har prøvet. Og på baggrund af det citat, så plejer man at konkludere, at så må vi hellere beholde demokratiet. Tænk, hvis man havde tænkt på samme måde inden for telebranchen for 10 år siden. Nokia 3310 er den bedste telefon, vi nogensinde har prøvet. Ja! Så nu skal vi alle sammen bruge Nokia 3310 for evigt. Det ville naturligvis have været den forkerte konklusion. I stedet skal vi konkludere, at vi skal prøve nogle flere styreformer, så vi kan finde noget, der er endnu bedre end det repræsentative demokrati. Så hvordan kan vi blive politiske iværksættere i dag? Vi kan ikke gøre som de amerikanske nybyggere, for alt land på jorden er allerede taget af eksisterende stater. Men der er tre andre fronter, hvor jeg tror, vi kommer til at se en stor innovation og politisk eksperimenteren i fremtiden. Den første front er også den mest langsigtede, nemlig rummet. I rummet vil man kunne bosætte sig på planeter eller på permanente rumstationer med kunstig tyngdekraft og starte sin egen samfund, ligesom de amerikanske nybyggere gjorde det. Men det vil tage tid, fordi det er pt. Enormt dyrt at fragte ting til rummet og bygge rumstationer. Men det kommer. Raketter, der kan nå kredsløb, bliver i disse år adskillige størrelsesordener billigere, og den amerikanske virksomhed SpaceX har som mål at sætte en mand på Mars om 10 år. Der vil man kunne eksperimentere politik, i stedet for at diskutere politik. Den anden front for politisk innovation er kolonisering af havene. Der findes allerede folkeslag i Sydøstasien og Sydamerika, som lever hele deres liv på både og flydende platforme. Og krydstogtskibe er eksempler på, hvordan mange af os har prøvet at leve i uger på flydende byer på havet, uden at være i land. Og nu arbejder den amerikanske organisation The Seasteading Institute på at etablere permanente flydende frizoner ved kysten ved udvalgte værtsnationer. De nye flydende frizoner vil i stor udstrækning få lov til at indføre deres egne love, regler og retsvæsen, på samme vis som for eksempel Hongkong gør det i forhold til deres værtsnation, Kina. På sigt kan de flydende samfund udbygges til internationalt farvand og løsrive sig fra deres værtsnation. Vi har allerede teknologien til det fra krydstogtskibe, så det er noget, der kan ske allerede inden for de næste år. Den tredje front for politisk innovation er de virtuelle rum på nettet. Vi har set de første tiltag i den retning i form af online-spil som Second Life, World of Warcraft og EVE Online, hvor virksomhederne, som udvikler disse verdener, kan sætte deres egne love og regler, som skal gælde. De virtuelle verdener har allerede udviklet egne økonomier, hvor folk handler med hinanden, opretter selskaber, der ansætter andre spillere til at udføre arbejde og tjene penge. New York Times har estimeret, at 100.000 kinesere lever af at mine guld i World of Warcraft og sælge det guld til folk i Vesten, som vil betale rigtige penge for det. 100.000 mennesker, det svarer til en by på størrelse med Aalborg, som arbejder fuld tid i den virtuelle verden. Og man har eksempler på folk, der er blevet dollarmillionærer på at købe og sælge attraktive ejendomme i Second Life. Jeg forudser, at efterhånden, som flere og flere dele af vores liv bliver digitalt, både vores personlige finanser, underholdning, medier, socialt samvær, uddannelser, ferier osv., så vil de 100.000 kinesere blive til 100 millioner eller mere af os alle sammen, som tilbringer hovedparten af vores liv i de virtuelle verdener. Og den politiske innovation, der vil foregå der, vil blive utrolig vigtig. Der vil man kunne eksperimentere politik, i stedet for at diskutere politik. Og I kan faktisk i dag få en forsmag på de virtuelle revolutioner ved at prøve det nye virtual reality headset fra Oculus igennem døren der, hvor der står kunstudstilling. De giver en overraskende følelse af faktisk at være til stede et andet sted. Så således tre fronter. Rummet, internationalt farvand og de virtuelle verdener, hvor vi kommer til at eksperimentere politik, i stedet for bare at diskutere politik. Skal der være brugerbetaling på uddannelse? Teste. Er fri indvandring en god idé? Teste. Er direkte demokrati, hvor man stemmer hver dag på Facebook, bedre end repræsentativ demokrati? Test det og alle andre politiske spørgsmål. Min sidste ord bliver en opfordring til, at I støtter op om at deltage i de her fantastisk spændende projekter, hvor vi forlader den evindelige ideologiske rationalisering, diskussion og snak, og i stedet anvender den videnskabelige metode med hypoteser og test på politik, så vi sammen bliver politiske iværksættere og kan opfinde demokrati 2.0 eller noget, der er endnu bedre. Tak for ordet. Tusind tak til Lasse Bjerg Olesen. Jeg kan se, at jeg, Jeg er lidt bagud med mine håndskrevede noter her i forhold til Lasse og hans hvad hedder det, tablet? Kindle. Det hedder en Kindle, Rasmus. Vidste du ikke det? Nej. Ja, man kan som sagt, inde i kunsthallen lige inden for døren, der kan man prøve som en af de første danskere, tror jeg, den er lige kommet til landet, en såkaldt Oculus Rift, som er nærmest et headset, hvor i Matrix er. En virtuel verden, som føles fuldstændig virkelig. Men lad være med at falde i søvn med den på, for hvis man gør det og vågner op, så reagerer kroppen sådan lidt mærkeligt. Ja, man kan, det er en mild form for sindssyge. Så lad være med at falde i søvn med den på. Jeg skal sige, at jeg har været lidt bekymret, fordi den næste taler efter nyhederne er Anjem Choudhary, den britiske imam. Han er her ikke endnu. Vi er meget bange for, at han ikke, vi var meget bange for, at han ikke kom. Der er taget kontakt til hans folk, og han kommer lige umiddelbart, inden han skal på. Så vil jeg minde om, at der er mere rosé heroppe på scenen. Gratis, virkelig god rosé. Det vil jeg godt slå et slag for. Man kan bare lige så stille defilere op ad trappen her og tage sig et dejligt glas rosé. Udover det, så har vi jo senere på programmet et problemknuser element ved sociokrat Frans Frydendal. Hvis man har fulgt med i radioprogrammerne, så ved man, at den sociokratiske beslutningsproces er en lynhurtig, effektiv måde at træffe valg i dilemmaer med. Det er meget voldsom oplevelse at prøve det, men samtidig en livsbekræftende oplevelse, man tænker, kan man virkelig få taget en beslutning så hurtigt? Ja, det kan man faktisk godt. Og nu har vi jo sagt, at I bare skal hive fat i os, men nu, vi står heroppe på scenen, så det er måske lidt svært. I kan også hive fat i Frans selv, det er ham, der sidder her med cowboyhatten. Ja. Og vifter. Det kan være, at vi skal rejse dig op, Frans, en gang, sådan, så folk kan se, der er Frans. Og det er det element, vi kalder Frans og frustrationerne. Og et dilemma mellem to parter måske, så vil Rasmus og jeg også være en del af den sociokratiske kreds, som tager beslutning i dilemmaet. Derudover er der stadigvæk ballonklovneri ved ballonklovnen Tutu. Hej Tutu. Hun er dernede. Så hvis man har et barn derude, måske har kommet til at tage et barn med på druk i Nyhavn, så kan man altid lige komme her ind og parkere det ved ballonklovnen Tutu. Hun kan underholde børn i timevis. Mens vi venter på imamen Anjem Choudhary, så har vi besluttet os for at tage et lille stykke musik for lige at få... Vi skal også have et glas rosé. Vi skal også have et glas rosé, og vi skal også have gang i... den her mindre revolution, som vi forhåbentlig er ved at starte. Fredelig revolution. Fredelig revolution, det er klart. Og kan vi sætte noget musik på? You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. 15 acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hart, women liberationists, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dicky's gonna mother her, but top so meek, but just a pocket full of hope. Money for dough, money for roll. Så er der lige ved at være nyheder på Radio 24/7, og til jer, der sidder og følger med i radioen derude, så har vi en fest herinde på Charlottenborg. Yeah! Lasse Bjerg Olsen har talt, vi har fået brandtale fra Claus Ankersen, men selvfølgelig så venter der naturligvis en hel masse andre taler på den anden side af nyhederne. Og mens du sidder derude og keder dig til nyhederne, så spiller vi altså musik her, og hvis du keder dig rigtig meget, så skal du selvfølgelig være velkommen til at komme ind til Antidemokratisk Festival, verdens første af slagsen, her på Charlottenborg, Nyhavn nummer 2. Og vi vil gerne minde om endnu en gang, at der er tændt op i grillen herover. Der bliver solgt lækre grillede majs til en flad 20'er stykket. Og oppe i baren her, der er der fadøl. De koster 35 kroner, så det er ikke så meget. Lige så snart Anjem har talt, så bliver øllet frigivet, og så er der gratis øl på vores regning, så længe lærer haves. Ja, det skal vi også have en stor hånd til. Det er noget, der kan få danskerne op af stolene. Det er gratis øl. Perfekt. Og så kan vi jo ellers bare minde jer om, at det her det er en antidemokratisk festival, hvor vi forsøger at finde et alternativ til demokratiet, som i mange øjne har spillet for lidt. Og det er bare en opfordring til at mingle lidt rundt og tale med hinanden. Der er en masse spændende mennesker nede på gulvet her, som har en masse forskellige meninger om demokratiet. Det er fint, Rasmus. Nu er der altså nyheder. Det er godt. Ja, også.